taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 22 lipca, minęła 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zatrzymamy i rozliczymy wszystkich, którzy łamali prawo podczas Marszu Równości w Białymstoku, zapowiada komendant główny policji. Poleciłem komendantowi wojewódzkiemu policji w Białymstoku powołanie specjalnej grupy, która ma realizować czynności związane z tymi wydarzeniami. Władze Iranu twierdzą, że rozbiły siatkę szpiegów CIA. Niektórych skazano na śmierć. W kolejnych nadmorskich miejscowościach odwołano zakaz kąpieli. Dotrzemy i rozliczymy do wszystkich osób, które łamały prawo podczas Marszu Równości w Białymstoku, zapewnił komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Podkreślił, że na miejscu zatrzymano 20 osób, które w trakcie zgromadzeń naruszyły prawo, a kilkoro uczestników kontrmanifestacji zgłosiło się na policję po rozpoznaniu siebie na opublikowaniu ich wizerunku przez funkcjonariuszy. Będziemy konsekwentnie publikować te wizerunki, aż wyłapiemy wszystkich, którzy łamali prawo, mówi Jarosław Szymczyk. Poleciłem komendantowi wojewódzkiemu policji w Białymstoku powołanie specjalnej grupy, która ma realizować czynności związane z tymi wydarzeniami, nadzór nad działaniami tej grupy, a także bieżący monitoring tego, jakie są efekty działania tej grupy, będzie prowadzić Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji. Również zażyczyłem sobie codziennych meldunków z efektów działania tej grupy. Pierwszy Marsz Równości przeszedł w sobotę po południu ulicami miasta pod hasłem Białystok domem dla wszystkich. Przejście uczestników marszu kilkakrotnie próbowali zablokować agresywni kontrmanifestanci. W stronę uczestników, jak i funkcjonariuszy, rzucano kamieniami i innymi przedmiotami, wykrzykiwano też obraźliwe słowa. Śledczy wyjaśniają okoliczności śmierci 12-latki, która w niedzielę przyjechała z Lublina na letnią kolonię do Zakopanego. Kontrolę na miejscu prowadzi też kuratorium oświaty. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że nic nie wskazuje na to, żeby ktoś się przyczynił do tej tragedii. Policja i prokurator cały czas działają na miejscu i zbierają informacje. Na razie wiadomo tyle, że dziś rano martwą dziewczynkę znalazły jej koleżanki. Policja i służby wezwali opiekunowie kolonii. 12-latka wczoraj wraz z grupą rówieśników z województwa lubelskiego przyjechała na kolonię do jednego z pensjonatów na zakopiańskiej Harendzie. Policja próbuje ustalić, czy dziewczynka mogła być przewlekle chora. Wkrótce w Zakopanem mają pojawić się też rodzice 12-latki, którzy jadą już z Lublina. Joanna Orszulak, Radio Kraków. Uczestnicy kolonii zostali objęci opieką psychologiczną. Iran rozbił siatkę szpiegów pracujących dla amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej. Aresztowano 17 osób, niektórzy zostali skazani na śmierć. Agencja informacyjna Fars cytuje szefa irańskiego Ministerstwa Wywiadu, który poinformował, że szkoleni przez CIA szpiedzy działali w Iranie i tam zostali zatrzymani w ciągu ostatnich miesięcy. W czasie konferencji prasowej w Teheranie upubliczniono także zdjęcia podejrzewanych o szpiegostwo i dokumenty mające świadczyć o ich winie. Z relacji agencji Fars wynika, że o zatrzymaniach szpiegów informowano już w czerwcu w związku ze sprawą zidentyfikowania amerykańskiej siatki szpiegostwa cybernetycznego. Równocześnie państwo telewizja irańska nadała dzisiaj film dokumentalny opowiadający historię Irańczyka rekrutowanego przez CIA w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich od zeszłego roku. Od momentu, gdy Stany Zjednoczone wycofały się z porozumienia nuklearnego, rośnie napięcie między Waszyngtonem a Teheranem. Do eskalacji napięcia doszło ostatnio po aresztowaniach tankowców irańskiego w Gibraltarze i brytyjskiego w cieśninie Ormuz prowadzącej do Zatoki Perskiej. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Na koniec wracamy do kraju. Czynne są już wszystkie poza jednym. Nadmorskie kąpieliska w województwie pomorskim. Wczoraj z powodu sinic, które pojawiły się w przybrzeżnych wodach Zatoki Gdańskiej, zamkniętych było 10 nadmorskich kąpielisk w rejonie Trójmiasta. Dziś zakaz odwołano. Obowiązuje on jedynie w Mikoszewie, po tym jak badania wody wykazały podwyższony poziom bakterii. Sanepid przypomina, że w przypadku obfitego zakwitu sinic zaleca się absolutny zakaz wchodzenia do wody. Kąpiel może spowodować dolegliwości układu pokarmowego, takie jak biegunkę, wymioty czy bóle brzucha. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Vertigo, zespół The Libertines, dziś na początek, 10 minut po 14. Myślę, że możemy już teraz zadać to pytanie. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Tak, i to są tym razem wejściówki podwójne do Gdyni na kolejny koncert Męskiego Grania, kolejny przystanek tej trasy, trzeci. Pytanie się nie zmienia, dlatego że przy okazji jubileuszu i dziesiątej trasy chcę to bardzo uwypuklić, bo tak jest od samego początku, bo to przecież im jest dedykowana, czy inaczej są dedykowane te sceny. Polscy artyści, dlaczego tak? Proszę tworzyć piękne odpowiedzi. 7353 polscy artyści, dlaczego tak? Czekamy na propozycje. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. I tylko dodam, że do 14.40 czekamy na odpowiedzi, a później już będziemy wybierać trzy. Marta Zalewska, Natalia Przybysz. Natalia Przybysz, Marta Zalewska. No to tak przedstawiłem, mam nadzieję, że wszystko jest okej. One właśnie, te artystki są w Studiu Trójki. Witam was bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. No, Natalia, zacznę od ciebie, bo jednej rzeczy, kiedy kończył się koncert twój w Krakowie w ostatni weekend, nie powiedziałem, a miałem tę rzecz powiedzieć. Powiedziałem i jeszcze, znaczy nie powiedziałem, miałem się zwrócić do publiczności. I jeszcze jej podziękujmy za tą piękną bluesową tradycję, za to, że tak pięknie się do bluesa odwoływała i wciąż odwołuje. Nie pomyliłbym się za bardzo. Chyba. Dziękując. Tak. Ja wiem. To po prostu ten Blue Note, który gdzieś cały czas używam i ciążenie emocjonalne najbardziej odczuwam na tej nucie jednej jest. I ostatnio nawet widziałam McFerrina Bobiego, który robił taki eksperyment z publicznością, gdzie udowodnił, że pentatonika... Mhm. Czyli tak naprawdę bluesowa skala, wokół której bardzo często zdarza się śpiewać ludziom, jest czymś, co na całym świecie po prostu czują ludzie. Że to jest bardzo stara skala i gdzieś to odcięcie od Afryki, które nam się przytrafiło, jest, myślę, takim nienaturalnym jakimś fenomenem przyrodniczym, który po prostu zaprzecza temu, ale to jest w nas. Nawet w Polakach, myślę, jest blues. Tomasz Stańko miał taką ciekawą wypowiedź na ten temat, którą Envy mi kiedyś puścił, na temat tego, jak nas od zlodowacenia jakieś odgrodziły nas po prostu góry lodowe, a tak naprawdę my jesteśmy też z Afryki, wszyscy. Okej, okay. Marta, Marta, a w tobie jest blues? Bo tego nie wiemy właściwie. Ja to wiem. Myślę, że od dziecka bardzo dużo, bo totalnie się inspiruję bluesową muzyką i też nigdy nie czułam zgodności z takim przekonaniem, jakie od dziecka mi tam wpajano na przykład w muzycznych szkołach, że w Polsce tego bluesa to się za dużo nie słucha, że to tylko jest dla wybranych, że są oczywiście festiwale, ale że to jest nisza. Ja się jakoś zawsze buntowałam wewnętrznie, zresztą u mnie w domu muzycznym, rodzinnym bardzo dużo bluesa się zawsze słuchało i myślę, że no, z takimi korzeniami właśnie nie mogło być inaczej. W moich utworach też jest dużo bluesa. Gram na gitarze, też staram się, żeby było w tym dużo bluesa. Co się stało podczas tego koncertu twojego, Natalio, w Krakowie, to myślę, że no, muzyka jest wtedy najpiękniejsza, kiedy nie możesz na nią znaleźć znaleźć definicji. I ja nie mogłem znaleźć tej definicji. Rozgorączkowany podbiegłem i do twojego menadżera, i do ciebie. I oczywiście chciałem ci ukraść połowę występu na płytę Męskie Granie 2019. Nie będzie tak łatwo, ale powiem szczerze, że do tej pory mamy piękne pamiątki, jeżeli chodzi o wydawnictwa, które do tej pory się ukazały. Jak się czułaś na scenie w Krakowie teraz? Dość euforycznie, bym powiedziała. Od razu zrezygnowałam z butów, więc też od razu było mi bardzo wygodnie i fajnie i tak mogłam sobie tańczyć. I też magiczny było ten fakt, że samoloty tam stały. No właśnie, chciałam o tym Dlatego, powiedzieć. Że ja śpiewałam piosenkę Manamu, krakowski splin i o tym, że słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy. To było dla mnie strasznie takie wzmacniające móc widzieć te wielkie tyłki samolotów, bo one tak tyłem stały. To zróbmy sobie coś na żywo. Ja poproszę Zofię Kruszewską w tej chwili, żeby krakowski splin Manamu można było znaleźć na bieżąco, bo przecież radio jest najfajniejsze wtedy, kiedy dzieje się na bieżąco i może spróbujemy to zagrać. Ale przy okazji tych samolotów masz jedno takie zdjęcie. Już to zdjęcie, myślę, przez dwa dni stało się delikatnie kultowe, kiedy w tym swoim długim płaszczu tak jakby rozpościerasz skrzydła. Chciałaś odlecieć? Tak, to też ciekawe, że to był płaszcz, który jest z krakowskiego projektu, kogoś z Krakowa. Aha. Także to w ogóle wszystko się połączyło jakoś tak niesamowicie. Super. O, no to już, no to mówimy, mamy, bardzo dziękujemy. Krakowski splin. Przestrzeń. Czekam na wiatr, co rozgoni. jest utwór jak nieśmiertelnik. Krakowski splin zespołu Manam, wykonany na żywo w Krakowie podczas drugiego przystanku męskiego grania przez Natalię Przybysz i jej zespół. Przypomnę to zadanie dla Państwa. Polscy artyści, dlaczego tak? 73533 do wygrania są wejściówki na koncert w Gdyni. I czekamy do 14.40 na propozycję. Za chwilkę do Natalii wrócę. Marta, do ciebie pytanie, bo wchodziłaś w tym roku po raz pierwszy na scenę męskiego grania, na małą scenę. A ja zawsze tak bardzo chciałem, tak całym sercem chciałem, żeby ta scena była równie ważna, co scena duża. Jak to wygląda z waszej perspektywy? Kiedy się tam stoi, kiedy słyszy się złą zapowiedź złego prowadzącego? Złą zapowiedź. To była jedna z fajniejszych zapowiedzi, jakie w życiu słyszałam. Jeszcze była na mój własny temat, więc nie zgodzę się. To było super uczucie zresztą. I teraz mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że z mojej perspektywy ta scena w ogóle nie była mała. Ona była wielka i też tłum ludzi, który się zgromadził w trakcie mojego koncertu, jeszcze mnie w tym uświadczył, więc no, fenomenalne wrażenia, emocje i dzięki za to. Nie odczułam jakkolwiek, żeby scena rzet w czymś ustępowała dużej scenie i chyba pod tym kątem z mojego punktu widzenia artystki stojącej właśnie na tej scenie, to było świetne i bardzo fajnie można było grać po prostu po dwóch stronach wielkiej przestrzeni do jednej bramki. Ja powiem ci szczerze, że zawsze miałem pewnego rodzaju zgryz w sobie, jeżeli chodzi o wybieranie artystów na duże imprezy, jeżeli chodzi o tkankę konkursową, ale z Tomkiem Organkiem w tym roku sobie postanowiliśmy, że w ramach konkursu Męskie Granie Young my was zaprosimy was do, może inaczej, nie do konkursu, a do wyboru. Czy masz wrażenie, że jednak trochę więcej osób zapoznało się z tą muzyką, odsłoniło cię, przybliżyło sobie to, co robisz? Tak, na pewno tak. Potwierdzenie tego mam w zasadzie realne też dzięki wiadomościom, które otrzymywałam i otrzymuję nadal przez różne social media od fanów piosenki Gronostaje, którzy nie słyszeli mnie nigdzie wcześniej i nie mieli okazji zapoznać się z moją twórczością. Więc już od samego początku, już od plebiscytu, od ogłoszenia wybranych konkursowiczów do męskiego grania Young, już ten odzew był i no, mam nadzieję, że będzie kontynuowany i że nie zmącę tego niczym. Okej, okay, Natalia, no bo tak, uhonorowaliśmy na męskim graniu twój hołd dla Janis Joplin. Ja pamiętam zapowiedź tego koncertu, to we Wrocławiu było, jeszcze w starym miejscu. Kibicowaliśmy bardzo mocno, kiedy był ogrywany pięknie album Prąd, kiedy było ogrywane Światło Nocne i teraz sytuacja stała się przedziwna w tym roku, dlatego że twój utwór został wzięty do grona tej klasyki. On jest wykonywany przez zespół Męskie Granie Orkiestra 2019 przez Krzyśka Zelewskiego. No to jest pytanie takie. Jak to jest, kiedy się coś takiego słyszy albo kiedy się o czymś takim wie? Bo w sumie piosenka nie jest jakaś taka wiekowa bardzo. No nie jest wiekowa i jest to dla mnie bardzo miłe, oczywiście. Natomiast ja, pisząc tą piosenkę i uwalniając ją na światło dzienne i dając ją jakby ludziom na płycie, to jest taka piosenka, która jest takim odchrząknięciem, przełknięciem śliny przed powiedzeniem czegoś bardzo ważnego. Mhm. Więc to jest taka piosenka, która robi takie miejsce, jak gdyby na to, żeby móc powiedzieć coś bardzo ważnego. Piosenka o mówieniu prawdy, o odwadze, o świadomości swojego ciała, o odnalezieniu się. W ogóle jest, myślę, może mieć wiele znaczeń, natomiast cieszę się, że jednak, no jest ona o wolności, o takiej, o znajdowaniu swojej tożsamości, o poczuciu wspólnoty też jakby kobiet i mężczyzn we wspólnym celu, o tym, że niewiele nas blokuje, że tak naprawdę możemy wiele zrobić, będąc autentycznymi. Więc cieszę się po prostu, że to ja już sobie spałam w hotelu, a Krzysiek tam po prostu cisnął. Tak, i to przycisnął pięknie. Zresztą moja reakcja, ja pamiętam jak przeczytałem setlistę jeszcze przed trasą, co oni będą mniej więcej proponować. I ten utwór oczywiście był w żelaznym repertuarze. I tak sobie pomyślałem, Natalię zapraszacie. Nie, nie wiem, czy są takie plany. Krzysiek to będzie śpiewał. I pomyślałem sobie, no dobrze. Krzysiek już ma historię z wykonaniami tego utworu i wspólne ze mną, a w ogóle tak się zaczęła też nasza wspólna przygoda, taka już muzyczna, że mój tata znalazł na YouTubie film, na którym on z samą gitarą, takim swoim pierwszym, jednym z pierwszych soloaktów grał to po prostu. No muszę o to zapytać, dlatego że... To było ujmujące bardzo dla mnie. Gdzieś tam są takie plany. Rozmawialiśmy, oczywiście chciałem ukraść twoją wersję krakowskiego splinu, ale wiem, że masz swoje plany, jeżeli chodzi o własne wydawnictwo na temat tej piosenki. Co będzie dalej, jeżeli chodzi o Natalię Przybysz, bo kombinujecie. Jest bardzo jasny plan. 25 października wychodzi płyta... O Jezu. To się zdarza. Płyta pod tytułem Jak malować ogień, której ostatnie sesje nagraniowe są w tym tygodniu. Piosenkę ostatnią skończyłam właściwie w hotelu w Krakowie po męskim graniu. Dokończyłam utwór ostatni. Będziemy potem grać pewnie trasę i takie tam takie różne rzeczy związane. No tak jak zawsze, no. Płyta, nowa płyta. 25 października. 5 października. Okej, okay, Marta Zalewska tym razem z płyty wydanej przez Polskie Radio. A to, no to może teraz. Dlaczego Hey You? A, najpierw Hey You. Dlaczego? Dlatego na przykład, że to jest piosenka, którą w jakimś sensie promujemy wyjazd zespołowy na festiwal do Örebro, do Szwecji. To jest jeden z największych festiwali skandynawskich i tam będziemy mieć we wrześniu przyjemność zagrać. Mhm. I ten utwór tak jakoś dołączył w naszych zespołowych głowach do planu właśnie promocji za granicą. Jest też świeżutki klip autorstwa Bartka Brzezińskiego i Tomka Ślesickiego. Bardzo ich pozdrawiam. Bardzo zdolni ludzie. No i to jest w dodatku, jeszcze usłyszałam kiedyś, że to jest taka, z twojej płyty to jest taka najbardziej wakacyjna piosenka. Więc jeśli tak, no mamy wakacje. Może proszę. To dużo argumentów. Proszę bardzo, gramy. Hey you, I think you're drawn just enough to see. Hey you, the daylight uncovers the truth. Don't get excited too much. Hey you, I know that you're trying to hide what's real. Hey you, it seems you are drowning with pride. I won't let you go under. It's happening, it's Hey You, Marta Zalewska ze swojej płyty, właśnie ten utwór. No to teraz tak, za 28 minut jest godzina 15 i Marta Zalewska i Natalia Przybysz tutaj w studiu. Natalio, ja ci dziękując za to, może inaczej powiem, mówiłem to ze sceny, bo o tym nie zapomniałem, ale teraz to powiem przez radio. Ja właściwie ci dziękuję, że męskiemu graniu nigdy nie odmówiłaś, że zawsze mogliśmy na ciebie liczyć, że te koncerty zawsze były bardzo jakieś, że pamiętam nawet takie zdjęcie. Nie widziałaś tego zdjęcia, bo nigdy nie mieliśmy okazji, żeby to pokazać, zaprezentować. Zgubiłaś okulary przeciwsłoneczne na jednym z koncertów męskiego grania. To nawet nie wiem do tej pory. A ja stałem przed sceną, ktoś je znalazł i powiedzieli mi, ona chyba tego szuka, idź jej to pokaż, że to masz. I pamiętam, że stałem z tymi okularami, pokazywałem ci to tuż przed sceną. Są niezgubione. Tak. Oh. Jakieś kilka lat temu. Nawet nie wiem, czy to nie był właśnie ten rok, z którego będziemy ale teraz grali ten utwór. Ale jest takim białym? Coś takiego, no. To ja ich nie mam cały czas. No to... Ale ty mi je dałeś, czy tylko pokazałeś? Nie, oddałem ekipie na pewno. Na pewno. I za to ci bardzo dziękuję, ale że... No fajnie. Ale mówiąc jakieś te koncerty, to miałem na myśli, że one są bardzo pozytywne. Bardzo pozytywne, dobre. Bo ja po prostu lubię to konkretne robić. Konkretne. Brać, także... Lubimy to robić. Czy nam nie odmówisz, w razie czego tak awansem pytam w 2020, jak będzie nowa płyta i coś ma się, albo miałoby się stać? Myślę, że bardzo chętnie zagram. Może więcej niż jeden koncert. Aha, niż teraz, bo to było tylko w Krakowie. Tylko Kraków. Tylko i aż. Ale w Trójce się będziemy spotykać w związku z tym nowym albumem, to na pewno. Marta, ten pierwszy raz na męskim graniu, on był na razie na małej scenie. Życzyłbym sobie zawsze, żeby to była taka właśnie ewolucja. Najpierw mała scena, chociażby przypadek zespołu Bazastra Lixigo jest piękny. Oni najpierw tam, teraz w Krakowie, na dużym obiekcie. Ja teraz mam powiedzieć, tak, jak do tego doprowadzę, tak. Ile mamy czasu. No, ja bym sobie też tego życzyła oczywiście, ale powiem tak, że marzenie by się spełniło, jeżeli w ogóle jeszcze kiedyś mogłabym zagrać na męskim graniu, niezależnie na której scenie. Być częścią tego projektu, bo muzycznie jest świetny i to jest po prostu nobilitujące, a już zwłaszcza jak ktoś wydał dopiero pierwszy album i może być w line-upie tak wspaniałych ludzi po prostu. No tam się tak dużo dobrego zadziało w Poznaniu, nie tylko właśnie kwestie muzyczne, ale też miałam wielką przyjemność spotkać wielu znajomych, bo zanim wydałam płytę, zajmowałam się również muzyką, jako tak zwany muzyk sesyjny. I spotkałam wielu artystów, z którymi albo pracowałam wcześniej właśnie w tym charakterze, albo gdzieś nasze drogi się przecinały i oni wtedy słyszeli ode mnie zdania typu no, chciałabym już powoli zająć się swoją muzyką, mam już te utwory, no chyba to jest moment, chyba już nie będę dłużej czekać, no zobaczymy. I zawsze dodawali mi otuchy. I nagle... Po koncercie właśnie na scenie Rzet rozmawiam z nimi i mamy garderoby obok siebie i to marzenie się spełnia i właśnie oni mówią, no ja wiedziałem, że w końcu jakoś do tego doprowadzisz prędzej czy później. Także oczywiście fajnie by było, gdyby ta przygoda mogła trwać. A tobie jeszcze, Natalia, dziękuję za jedną rzecz, bo to na scenie było bardzo dobrze słychać, bo to zawsze jest słychać podczas koncertów, jeżeli takie rzeczy się dzieją. To znaczy, że masz w zespole takich... jakby to powiedzieć, mocnych zawodników, którzy na przykład w dwójkę potrafią być jednym człowiekiem, jak to mówiłaś przed anteną. Mm-hmm. No tak, Pat Stawiński, Kuba Staruszkiewicz, czyli super sekcja rytmiczna, która jest nową jakością i którą będzie można usłyszeć na nowej płycie również. Mm-hmm. I tym razem też jakby gramy, produkujemy tą płytę wszyscy razem, to jest ważne. I ja bardziej czerpię z ich potencjału, zupełnie ich nie ograniczając, więc to bardzo jest ciekawe, co nam wyjdzie, co nam wyszło już w pewnym sensie. Jest to bardzo nowe brzmienie, to co nadciąga, jak malować ogień. I drugim człowiekiem złożonym z dwóch ludzi to jest Jurek Zagórski i Mateusz Waśkiewicz. To też jest ciekawe, bo elektryczna gitara raczej, myślę, wyzwala takie trochę ego w człowieku, że jednak ja jestem z przodu, jednak ja mam tą gitarę i jednak ja rządzę. Tutaj, dokładnie tak. A oni są ewenementem, ponieważ potrafią się totalnie uzupełniać. Mamy bardzo dobry też klimat w zespole i jesteśmy przyjaciółmi. To jest niesamowite, naprawdę. Te dwie pary w moim zespole chłopaków są, ja się z nimi czuję po prostu wspaniale. No to jeszcze króciutko, jeżeli możesz, tak przez 30 sekund chociaż. Namiastka. Opowiedz o tym, jak malować ogień. To jest, jest taka jedna piosenka, która w pewnym sensie o tym opowiada. I staram się pisać tak piosenki, żeby były otwarte do interpretacji, tak żeby nie zdradzać, jakie moje historie stoją za utworami, tak żeby człowiek, który tego słucha, mógł znaleźć tam siebie. Więc nie chciałabym jakoś za bardzo zdradzać moich historii, a mogę powiedzieć, że instynkt samozachowawczy, taki zwierzęcy instynkt bliski przyrodzie, to jest coś, co bardzo często wytracamy, mieszkając w mieście na przykład, czy żyjąc w jakiejś społeczeństwie, kulturze i tak dalej, że powrót do przyrody i trzymanie się mocno ziemi, to jest coś, co może nas uratować w różnych sytuacjach. I ogień jest takim żywiołem, który mamy w sobie i który jest bardzo ważny. Możemy wiedzieć, musimy pamiętać o tym, że ogień jest niszczycielską siłą, ale też jest ogniem, który nas prowadzi, takim wewnętrznym światłem, więc no nic, no to jest bardzo ogólne, co mówię. Jest taka, będzie taka piosenka. Będą też inne. O wietrze, o malowaniu węglem. O przestrzeni, o tym, że kocham nasz kraj, że do niego wracam i nie potrafię z niego wyjechać. O tym, że możemy się już nie bawić w wojnę, że trzeba zacząć po prostu żyć, być naprawdę tutaj. Pięknie. Natalia Przybysz, Marta Zalewska. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.

sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. I teraz rozwiązujemy konkurs wejściówki podwójne do Gdyni. Pytanie: polscy artyści, dlaczego tak? To jest jedyne pytanie w tym roku podczas konkursów. Żeby nie kombinować, żeby podkreślić ich wartość i ważność, na tej imprezie mam tylko myśli, by grali polscy artyści. Alicja ze Szczecinka. Ponieważ wszyscy są tak różni, a jednocześnie tak samo niesamowici. Dominika z Warszawy, gratuluję. Polscy artyści, dlaczego tak? Dlatego, że polscy i dlatego, że artyści. Basia z Tczewa. Zapraszamy Was do Gdyni. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Za 11 minut godzina 15 w Krakowie to był drugi jej solowy koncert podczas tegorocznej trasy. Katarzyna Nosowska. Może masz w telefonie numery do nieżywych już ciał. Skoro wiesz, czemu lekko traktujesz, jakby w miejscu stał czas. Czemu błędy popełniasz bez końca, wciąż te same od lat. Skoro wiesz, czemu wstajesz do pracy, której szczerze masz dość. Czemu milczysz, nudzona przy mężu, który daje ci w kość. Przy dzieciakach się prać. Widzisz sufit i ryczysz bez dźwięku, kiedy przychodzi noc. Gdy cię ciałem dociska do łóżka, bierze swoje ten kam. Skoro wiesz, czemu lekko traktujesz, jakby w miejscu stał czas. Czemu tkwisz w dybach lęku w tej celi, którą stał się wasz dom. Choć przeraża cię zmiana, bierz dzieci i nogi za pas. Kto ci zabroni? No kto? Gol, gol, gol. Gol, gol, gol. Gol, gol, gol. Gol, gol, gol. Dziewczyno. Gol, gol, gol. Gol, gol, gol. Gol, gol, gol. Gol, gol, gol. Dziewczyno. Tak. I był Kuba Gierszał jako gość specjalny orkiestry. I był utwór Zazdrość zespołu Hej w repertuarze orkiestry. I było Baza Astralix i go znakomity koncert Natalia Przybysz. OSTR pojawił się na Męskim Graniu. Również bardzo mocny występ i była kapitalna krakowska publiczność. Mnóstwo wspomnień. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. No a my będziemy teraz dla Państwa z trzeciego kolejnego przystanku w Gdyni. Ofensywa w piątek po 23:00, później Myśliwiecka 357 w sobotę od 17:00, kiedy już koncerty będą trwały. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. Dziękujemy. Pa, pa. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Największym bodźcem dla uczestników naszej 49. akcji kolarskiej jest wspaniała nagroda. Laureaci pojadą bowiem na rajd rowerowy do Bułgarii. O nim za chwilę, teraz jeszcze konkursowe przypomnienie. O zwycięstwie zadecydują sprawozdania z trasy. Im ciekawsze, tym większe szanse na sukces. Czekamy do 1 sierpnia pod adresem Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. A teraz o kolejnym etapie finałowej wyprawy. Obok mnie Marta Smolak z Itaki. Zaproszę Państwa tym razem do nietypowego kamiennego sanktuarium, megalitycznego Beglikwasz. Na terenach wschodnich Bałkanów, pomiędzy Morzem Czarnym a Morzem Egejskim, jeszcze przed naszą erą istniała kraina zwana Tracją. W górach Strandża znajdują się jedne z najlepiej zachowanych znalezisk megalitycznej cywilizacji, które datowane są na XIV-XII wiek przed naszą erą. Dzisiaj w wielu miejscach na tych terenach znaleźć można tak zwane dolmeny, czyli grobowce i kamienne sanktuaria, które lokalna ludność nazywa domami smoków. I właśnie w okolicach Primorska znajduje się niesamowita pozostałość i jest to megalityczne sanktuarium Beglik-Tasz. W mediach określana jest jako bułgarskie Stone Age. Na pewno jest to niecodzienna atrakcja, którą warto odwiedzić, będąc w pobliżu. Przypuszcza się, że powstała ona około XIV wieku przed naszą erą i funkcjonowała do około IV wieku naszej ery. Służyła jako świątynia, kalendarz astronomiczny i zegar słoneczny. Eksperci twierdzą, że odbywały się tu rytuały na cześć Boga Słońca i bogini Matki Ziemi, a także na cześć Boga Dionizosa. My dojedziemy rowerami w to miejsce, zostawimy rowery i dalej udamy się pieszo, żeby zobaczyć cały kompleks, który złożony jest z 16 grup głazów i robi niesamowite wrażenie swoją wielkością. I oglądając Beglik-Tasz zobaczymy szereg rytualnych i symbolicznych miejsc. Pierwsze to łoże małżeńskie, które otoczone jest wielkimi głazami ofiarnymi z wydrążonymi kanałami na rytualne płyny, takie jak wino, mleko, oliwę czy wodę. W tym miejscu kapłan i kapłanka rytualnie reprezentowali Boga Słońca i boginię Matkę w noc, która poprzedzała letnie przesilenie. Następnie pomiędzy ogromnymi głazami ustawiony jest tron i na tym tronie mógł zasiadać tylko tracki kapłan król. Obok tronu, na wielkim, takim określa się, że stutonowym menhirze, znajduje się odciśnięta stopa Boga Słońca i ma ona wymiary 60x34 cm. A po przeciwnej stronie kręgu znajduje się odcisk stopy bogini Matki. Tutaj też znajdziemy zegar słoneczny. Składał się on pierwotnie z 16 płyt i obelisku, ale czas położył 7 z tych płyt. Przed nami jeszcze labirynt, którego pokonanie wskazywało właściwy kierunek do podziemnego królestwa Hadesu. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 25% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty produkt sensacja! Aż 70% taniej! Promocja na produkty małego i dużego AGD. Na przykład piekarnik do zabudowy Electrolux po rabacie 70% za 269 zł 70 groszy w sklepach Euro i na euro.com.pl. Zarobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver, wyciąg z ziela karczocha, stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację, wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Halo? Halo? On jest kompletnie pijany, agresywny. Grozi mi i mojej córce. Już dłużej tego nie wytrzymam. Mój syn miał bardzo poważny wypadek na motocyklu. Nie potrafi sobie z tym poradzić. Nie wiem, jak mu pomóc. Mąż był chory. Potrzebowałam pieniędzy na leki. Okazało się, że to lichwa. Teraz chcą mi zabrać mieszkanie. Jak się z tego wyplątać? Kto nam pomoże? Gdzie mam szukać pomocy? Znajdź ośrodek pomocy. Wejdź na stronę funduszsprawiedliwości.gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Dlaczego hemoroidy bolą?